Michael Ikala, le meilleur des Moukoko. Ndeko ya makambo Tambo isokolelaka Baya miso na ngai Eko suka etonga ebale Pe emela ngai Natikela yo mokili desite Na koma na makufalomi Opo kuleta Yone mateme pona Shia masera Manoto selongi na yo Desite, oni ama mi kotika na musika na yo boye. Ata moni loba ya pambe kosala na presi. Libala ya bomwana na kante ba yeba. Totala na mapango, kolula na fu. Na kotika de mama, shere masera. Soy su